Musicòpolis, la capital de tota la música. Estem a través de Musicòpolis i presentant cançons, singles de totalitat d'èxit, com per exemple aquest ritme ballable d'Albert Kick en DJ XP Imagine, que es diu Sweet Love, o aquesta cançó de James Blake i Von Iver, el Fall Creeks Boys Choir. Salutacions de Rafael Corbí, 30 minuts de Musicòpolis. Quiero rayos de sol, y ver cómo se pone. Quiero Ja és aquí la revolució. Ja és aquí, ja ha arribat. És una de les cançons que ens aporta la mateixa en Bruno Oro. Es diu Messi. Abans José de Rico i Rayos de Sol en la companyia de Henry Méndez, portant-nos també les noves cançons, les cançons que escoltem a través de Musicòpolis. Ja és aquí la revolució contra la mediocritat dels nostres dies grisos i quadriculats. Un petit extraterrestre ha burlat les lleis galàctiques, sintàctiques. Geni, humil i patidor, de somriure silenciós, ossos de vidre preciós, dibuixen camins impossibles d'amor i fantasia. Messi, Messi, Messi, mentre et vegi volar seguiré somiant. Messi, Messi, Messi, petita estrella fugaç, no t'apaguis mai. No, no, no t'apaguis mai. No deixis de brillar i de burlar el destí amb la lluna als teus peus. Argentina, hi ha un déu que no t'estima perquè et té por. No es pot ser humil i ser tan bo. Sàpigues que a casa meva tothom et mima, l'hivern serà més fosc quan no l'encengui amb el cor el nostre petit geni. Humil i patidor, de somriure silenciós, ossos de vidre preciós, dibuixen camins impossibles d'amor i fantasia. Messi, Messi, Messi, mentre et vegi volar seguiré somiant. Messi, hey! Messi, Messi, petita estrella fugaç, no t'apaguis mai. No, no, no t'apaguis mai. No deixis de brillar i de burlar el destí amb la lluna als teus peus. Dale, Pulga! Oh! Oh, pero viste lo que hice. No lo puedo creer. Dale, dale, Messi, dale, Leo, el Pulga que se hizo gigante. Geni, humil i patidor, de somriure silenciós, ossos de vidre preciós, dibuixen camins impossibles d'amor i fantasia. Messi, Messi, Messi, mentre et vegi volar seguiré somiant. Messi, Messi, Messi, oh! Escoltant a través dels darrers minuts de Musicòpolis, en Dariela i la cançó anomenada Inna, del seu àlbum del mateix nom, anomenat així també, Inna, i també amb Nero i un nou remix, el de Nero, amb la companyia Skrillex Remix, el seu Promises. Sugar Babies amb Freedom és el proper convidat a Musicòpolis. Let's walk away into the night. It's getting late, but we're right on time. And I wanna be nameless. Tonight. covers us, you're acting shy, but you're curious, let's play with fire, cause we're too deep in least to care. Amb aquest segment amb Musicòpolis amb Freedom, la cançó que ens aporta Sugar Babies, la que vam d'escoltar amb aquesta sessió del dia d'avui de programes des de el seu àlbum, anomenat exactament igual Freedom, Llibertat, amb Virginia Labois. I acabem amb Circos des del Dulce Hogar. Salutacions de Rafael Corbí, Virginia Maestro, a la composició. Sweet. Yous and thirties and bambinis, you call every 5 minutes and always want my kiss. Since you left me, I've been learning. Today I've lived like you say, what about leading it up to do? Since you left me, I've been learning. Today I've lived like you say, Damn.